उछलिया लगता है कभी दीवाना लगता है कभी अनाड़ी लगता है कभी आवारा लगता है कभी उछलिया लगता है कभी दीवाना लगता है कभी अनाड़ी लगता है कभी आवारा लगता है तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है अच्छा तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है कभी तू नूरी लगती है कभी तू झूली लगती है कभी तू चांदनी लगती है कभी तू पापी लगती है कभी तू नूरी लगती है कभी तू झूली लगती है कभी तू चांदनी लगती है कभी तू पापी लगती है शबनम लगती है कभी चिंगारी लगती है कभी तू नागिन लगती है कभी तू जोगन लगती है कभी तू शबनम लगती है कभी चिंगारी लगती है कभी तू नागिन लगती है कभी तू जोगन लगती है आशियाना होगी कल की दास्ता अपना दोस्ताना हमसे बढ़कर कौन है, हमसे है जमाना, हमसे है जमाना। कभी तू लीडर लगता है, कभी तू लोफर लगता है, कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जोकर लगता है। कभी तू लीडर लगता है, कभी तू लोफर लगता है, कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जोकर लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है।